الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين رسول رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو عمل ایسے ہیں جو کرنے میں بہت آسان ہیں، اور جو ان دو عملوں کو کرے وہ جنت میں داخل ہوں۔ دو عمل ایسے ہیں جو کرنے میں آسان ہیں، جو ان کو کرے پابندی سے وہ جنت میں داخل ہوں، مگر ان کے کرنے والے بہت کم ہیں۔ صحابہ نے رضوان اللہ اجمعین پوچھا کہ وہ دو عمل کون سے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ اس روایت میں 10 مرتبہ ہے، دوسری روایت میں 33 مرتبہ ہے ہر نماز کے بعد۔ تو 10 مرتبہ بھی اگر پڑھے 5 نمازوں میں تو 150 ہوئے۔ یہ گنتی میں 150 ہیں، ترازو میں 1500۔ دوسرا عمل کون سا ہے؟ فرمایا رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ گنتی میں 100 ہیں لیکن ترازو میں 1000 ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ، یہ عمل تو بہت آسان ہے، پھر اس کے کرنے والے کم کیوں ہیں؟ فرمایا کہ جب نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان آتا ہے اور ادھر ادھر کے کام یاد دلا کے اٹھا دیتا ہے، تو تسبیح رہ جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوا؟ کرنے والے کم ہیں۔ جب رات کو سوتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ تسبیحات پڑھے، پھر شیطان آتا ہے اور ادھر ادھر کے خیالات میں گم کر دیتا ہے، تو وہ بھی رہ جاتی ہے، اس لیے اس کے کرنے والے کم ہیں۔ تو آج سے یہ نیت کریں کہ اب تک اس عمل میں جو کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف کرے، اور آئندہ موت تک انشاءاللہ کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑنا، نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جب یہ بتائی یہ تسبیح رات کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کی کبھی یہ تسبیح چھوٹی ہے رات والی؟ کبھی نہیں چھوٹی، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس وقت سے کبھی بھی نہیں چھوٹی، جنگ کے میدان میں بھی نہیں چھوٹی، جنگ کے میدان میں بھی نہیں چھوٹی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب کسی کا الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، جب نکاح ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مبارک، جب کوئی نیا گھر بناتا ہے تو ہم کہتے ہیں مبارک، جب کوئی نئی دکان کھولتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبارک، ہر موقع پر۔ تو یہ مبارک کہنا کیا ہے؟ یہ کوئی رسمی الفاظ نہیں کہ رسم کے طور پر مبارک کہہ دیا، بلکہ یہ دعا ہے، اللہ برکت دے۔ تو ہر چیز میں برکت تو سمجھ میں آتی ہے، نکاح میں برکت، گھر میں برکت، دکان میں برکت، مگر ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی والی ہے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہ میرے لیے موت میں برکت عطا فرما اور موت کے بعد جو کچھ آنے والا ہے اس میں بھی برکت عطا فرما. تو پوچھا گیا کہ ہر چیز کی برکت سمجھ میں آتی ہے, موت کی برکت کیا ہے؟ موت تو ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے, دنیا کی زندگی اور اس کی ہر چیز کو. پھر موت کی برکت کے کیا معنی ہیں؟ اور ما بعد الموت, موت کے بعد برکت عطا فرما. تو بتایا علماء کرام نے کہ یہاں برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی آئے, موت آئے, وہ اللہ کا انعام بن کر آئے, عذاب بن کر نہ آئے. آئی سمجھ بات؟ اللہ کا انعام بن کر آئے, عذاب بن کر نہ آئے. اور یہی معنی ہر چیز میں چلیں گے, ہر چیز میں, نکاح میں, شادی میں, نئے گھر میں, نئی دکان میں, جہاں جہاں ہم برکت بولتے ہیں مبارک, وہ اللہ کی طرف سے انعام بن کر آوے, عذاب بن کر نہ آئے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ مبارک کا لفظ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں کہاں کہاں فرمایا ہے. تو پانچ جگہ ایسی ہے جس میں اللہ نے ان چیزوں کو مبارک کہا ہے. یہ پانچ معنوی ہیں, یعنی انسان ان کی برکت کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھتا لیکن اس میں برکت رکھ دی گئی ہے. اور دو چیزیں پانچ معنوی اور دو چیزیں حسی ہیں جس کو انسان محسوس کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, اس کے اثرات کو محسوس کر سکتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک بارش ہے اور ایک زیتون کا درخت ہے. بارش جب برستی ہے تو نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بارش آنکھوں سے نظر آتی ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. تو بارش کے پانی کو اللہ نے مبارک کہا. دو حصے چیزیں اس لیے بیان کی تاکہ باقی پانچ کو سمجھ میں آئے کہ بارش کی برکت کیا ہے. مردہ زمین زندہ ہو جاتی, کھیتیاں لہلہا جاتی, کہیں بارش رک جائے تو قحط پڑ جاتا ہے. بارش کو مبارک کہا اور زیتون کے درخت کو مبارک کہا. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. زيتون کے درخت کو مبارک. بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, اور زیتون کے تیل کو ایسا مبارک بنایا ہے کہ سارے تیل جتنے بھی دنیا میں تیل ہیں ان سب کا چل رہا ہے. زیتون کا تیل جو ہے کسی حال میں بھی نقصان نہیں دے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو دل کے مرض کی شکایت ہو, اللہ ہماری حفاظت فرما دے, اس کے لیے سب تیل اور گھی بند کر دیتے ہیں مگر زیتون, زیتون کو بند نہیں کرتے. تو یہ دل کی حفاظت کے لیے زیتون کا, اس کو مبارک. مردہ زمین کو زندہ کرنا اس کو. اب پانچ چیزیں جو سستی ہیں وہ کیا ہیں؟ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُبِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. بیت اللہ کو مبارک کرنا, بیت اللہ مبارک ہے. دوسرا رسول اللہ مبارک ہے. وقال آتانی الکتاب وجعلنی, کیا ہے وہ؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ وجعلنی مبارکاً اینما کنت. یہ قول جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں, آسمان میں ہوں اس وقت, آسمان میں زمین پر آئے اس وقت, ہر وقت میں مبارک ہوں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں وہ کتنے مبارک ہوں گے؟ تو رسول اللہ کو مبارک کرنا. بیت اللہ مبارک، رسول اللہ مبارک، اور تیسرے کتاب اللہ مبارک، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتنے ہو گئے؟ تین، بیت اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ. چوتھی چیز، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ فیہا یفرق کل امر حکیم. تو شب قدر کو مبارک کہا، شب قدر مبارک کہا، ہزار مہینوں سے بہتر، شب قدر کو مبارک کہا، اور کوہ طور کو مبارک کہا، فی بقعۃ مبارکۃ، یعنی وہ بقا جہاں پر وہی نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ مبارک. ان پانچ چیزوں کو مبارک کہہ کر یہ بتایا گیا کہ چاہے نکاح ہو، شادی ہو، گھر ہو، دکان ہو، ان سب کا تعلق ان پانچ مبارک چیزوں سے ہوگا تو مبارک، اور نہیں ہوگا تو نامبارک. بیت اللہ سے تعلق ہو جائے شادی کا، نکاح کا، نئے مکان کا، نئی دکان کا، ہر چیز کا، وہ کیا ہے؟ وہ یعنی اس میں نمازیں ضائع نہ ہوں، اس میں نمازوں کی پابندی ہو، نمازوں کی پابندی ہو تو وہ مبارک بن جائے گی، اور نمازیں ضائع ہوں تو نامبارک. ایسے ملک اس وقت دنیا میں موجود ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جس میں سو شادی ہوتی ہے، کتنی؟ سو شادیاں ہوتی ہیں اور چالیس طلاق ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ نامبارک ہے. ان شادیوں میں نمازیں ضائع ہوتی ہیں، رات بھر وہ شادی چلتی ہے، صبح میں جب وہ شادی والے گھر جاتے ہیں تو صبح کی نماز، عشاء کی تو ضائع ہوئی اور صبح بھی. جس کی بنیاد ہی اکتا ہو، وہ شادی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ طلاق. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت کرے. تو ایک شادی ہو، نکاح ہو، اس کا تعلق بیت اللہ سے ہونا چاہیے. دوسرا، بیت اللہ مبارک، رسول اللہ مبارک، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، آپ کا طریقہ مبارک ہے. جس چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام ہو، حفاظت ہو، وہ مبارک ہے، اور نہ ہو تو نہ مبارک ہے. جہاں سنت کے خلاف شادیاں ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ دیکھو کیا ہوتا ہے. اگر طلاق نہ بھی ہوئی تو جھگڑا، ناچاکی اور بے سکونی. بھائی نکاح تو اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی سکون ملے، اطمینان ملے میاں اور بیوی کو، لیکن اگر سنتوں کے خلاف تو اس میں کوئی برکت نہیں. کتنے ہو گئے؟ دو. تیسرا ہے کتاب اللہ مبارک. اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں جن چیزوں کا حکم کیا اس کو ادا کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانا. جس چیز کا تعلق کتاب اللہ سے ہو جائے وہ مبارک ہے، اور نہیں ہوا تو نامبارک. لیلۃ مبارکہ، شب قدر مبارک ہے. شب قدر کو جس نے پا لیا اور اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. مگر ایسے بھی لوگ ہیں جو شب قدر میں بھی محروم رہتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. تو شب قدر جس کے لیے مبارک ہے، جس چیز کے ساتھ، وہ مبارک ہے. اور وہ قاتل مبارک ہے جہاں وہی نازل، وہ مبارک ہے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیں کہ ہمارا ہر عمل کتنا ان پانچ مبارک چیزوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور کتنا اس کے خلاف ہے. جو ان کے مطابق ہو جائے گا وہ کیا بن جائے گا؟ وہ مبارک بن جائے گا. اور جو ان کے خلاف ہو جائے گا تو آپ کتنا بھی آرائش اور زیبائش اور ولیمے میں کتنے بھی کھانے کھلا دیں اور پلا دیں، لیکن اگر وہ شادی ان پانچ مبارک چیزوں کے خلاف ہے تو کیا ہوگا؟ نہ مبارک بنے. حق تعالی شان ہو ہمیں ہمارے ہر کام میں، ہمارے ہر عمل میں اس بات کا اہتمام اور اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ان پانچ چیزوں کے جو مبارک ہیں ان کے مطابق ہماری زندگی ہو. حق تعالی شان ہو اس مجلس میں ہونے والے نکاحوں کو بھی مبارک فرما دیں، خیر و برکت سے نواز دیں، دولہا و دلہن کو ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ان کو ایسی زندگی عطا فرما دیں جو خوشگوار زندگی ہو، جس میں ناچاکی اور بے سکونی، جھگڑا اور فتنے نہ ہوں. اللہ جل شانہ ان شادیوں کو ایسا مبارک فرما. آئیے مرحبا.